بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bado katika mlango unaozungumzia funga katika safari, babu saumi fi safari wa ghairi, mlango ambao unazungumzia funga katika safari mengineyo. Leo tunaanza hadithi ya tatu. Qala al-musannif rahimahullah al-hadithu thalithu, hadithi ya tatu. عن أبي الدرداء، وتركوا أبو الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنه قال كثيما: خرجنا مع النبي فلتوكا ينمتم صلى الله عليه وآله وسلم ينقونيشا سفاري، أيوة، في شهر رمضان أتكمويزم تكفوا رمضان، بمعنى أي سفاري لكواندان يموزم تكفوا رمضان في حر شديد. ها نا حر اللي جوته كان لا جوا، اي قوي الحراره جوته امبارح كان منه. حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه، اذا كان mmoja wetu aweka mkono wake juu ya kichwa chake akingajua na mkono. Ajib wallah. Eh? Min shiddati al-har, kwa shida ya lile joto la jua. Wa ma fina sa'imun illa Rasulullah, na hakuna ambaye alikuwa amefunga katika sisi isipokuwa mtume wa Allah wa Abdullah ibn Rawaha. Na nani? Na Abdullah ibn Rawaha. Tayeb. Kwa hivyo hadithi hii inatujulisha kwamba tumefaidika nayo kwamba inajuzu mtu kufunga akiwa safarini ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Uthaymeen qala jawazu fitri almusafiri fi Ramadhani. Hadithi imetufidisha hivyo kwamba inajuzu kufunga, inajuzu kufuturu msafiri, yani kutokufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika akasema anna sawma afdalu lahu, yule aliyefunga ni bora kwake. Idha lam yashuka alayhi, ikiwa itakuwa hakutakuwa na nini na uzito. Tumeona Abdullah ibn Rawah akafunga. Aiyo, kadhalika anna tawaqqiya min asbabi dharari la yunafi kamala tawakkul ala Allah, mtu kujikinga na kujizuia isije akapatwa ni madhara, hilo si kwamba linaondosha tawakkul. Tegemea Allah, lakini usikuwe nini sababu. Naam, tawakkal ala Allah ma al-akhri bil asbab. Tayeb, al-hadith ar-rabi'u, hadith yanna an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu mwende akasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safar, bado yuko safarini, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam mwende katika safari. Tayeb, faraa zihaman, akaona nini? Akaona msongamano. Zihaman ay qauman yazhamu ba'dhum ba'dhan, liittila', ni watu wamesongamana mahala, lakini kana kwamba kuna kila mmoja atakaaone paendelea nini hapo. Ndio maana ya zihamu hiyo. Tayeb, wa rajulan qad dhullila alayhi, mara wakamwona mtu amefunikwa. Ay wudi'a fawqahu ma yudhilluhu 'an ash-shamsi, amewekewa juu yake kitu kinachomziba nini, kinachomziba jua. Tayeb, faqala ma hadha, mtume akasema nini hiki, kunaendelea nini hapa. Qalu sa'imun, akasema huyu ni mtu amefanya nini, amefunga. Rajulun sa'imun, qala mtume akasema laysa min al-birri as-siyamu fi as-safari, si katika wema kufunga katika nini? Katika safari. Asalullah salamata wal afia. Albirr bimaana alkhair. Akasema si katika wema kufunga mtu akiwa safarini, lakini ifahamike kwamba ni ile safari ambayo ina mashaka, kama safari ya huyo ndugu yetu ambaye yudhallalu alayhi. Ehe, kwa sababu tumemwona Abdullah bin Rawaha kule nyuma amekuwa mmoja kwenye Mtume alayhi salatu wasalam. Wa fi lafdhi lil muslimin, katika lafdhi nyingine ya muslim, alaykum bi ruhsati llah, chukueni ruhusa ya nani? Ya Allah. Allati rakhasa lakum, ambaye amekuruhusuni, bi maana yani muichukue ni ruhusa ya kufuturu, si ndio ruhusa tuliopewa ni Allah? Ichukueni hiyo muifanyie kazi. Tayyib Ibn Uthaymeen akasema katika fawaid, kwa sababu fawaid imekuwa ni kama ni ujumuisho wa darsa. Naam. I'tina'u an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ashabihi wa su'alihi an ahwalihi. Tumeona namna gani mtume alivyokuwa anachunga masahaba wake na anauliza hali zao. Hey, jamani, kuna nini hapa, sio? Hii yote ni kuonyesha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na hupa na raghba ya kujua hali za watu wake. Namba mbili, anna sawma al-musafir, tajua kwamba funga ya msafiri, ma'al mashaqqati laysa min al-birr, yaani ya safari yako ina uzito, lakini wewe wafunga hivyo hivyo, si katika wema. Na safari ikiwa na uzito, kutakikani kufunga. Namba tatu, mashru'iyatu al-akhdhi bi ruhsati llah, ni sheria kuchukua ruhusa ya Allah mtukufu. Wa adamu ijtihadi al-mar'i nafsahu fima rukhisa lahu fi, na kuto kuitia katika matatizo, kuiadhibu mtu nafsi yake katika mambo ambayo kapewa ruhusa. Umeruhusiwa wewe, sio mtu unaitia nafsi katika mashaka, kwa nini? Lakini pia jawazu lizihami ala ru'yati al-ashiya'i al-ghariba, inajuzu watu pia kusongamana ili waangalie kitu cha maajabu ajabu, lakini sio watu wa huko wanasangamana wanaangalia mazingaombo. Wanaangalia uchawi, eti kuna mtu aliuza karatasi za juzu za pesa. Habari hiyo haiko hivyo. Alhadithu alkhamis an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu mwendee akasema, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi safari, kumbe tulikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam katika safari. Fa minna as-sa'imu wa minna al-muftir, katika sisi kunao waliofunga na kunao waliofungua. Qala, sema, fanazalna manzilan fi yawmin harrin, tukashuka mahala tayemana wakakita mahema yao na nini, sio kwa ajili ya kupumzika. Aliposema fanazalna manzilan ay makanan linnuzuli wa lam yatabayyan mawdi'u, yani ni mahala ambapo watu wanapumzika hapo, lakini hapaja bayanika ni sehemu gani, lakini ilikuwa ni siku ya joto kidogo. Qala wa aktharuna dhillan, wa aktharuna dhillan sahibu al-kisa'i alladhi yanshuruhu fawqahu yattaqi bihi ash-shams, na ambaye ana kivuli kikubwa katika sisi, basi ni mtu aliye na lile guo lile ambalo anajifunika nalo. Al-kisa ni guo fulani ambalo kwamba mtu anaweza akajigubika alafu likawa limemziba, elewana? Ndiyo maana ya al-kisa. Basi Mtume sallallahu alayhi wa kuna mtu anasumbua. Wa minna man yattaqi ash-shamsa biyadihi, lakini katika sisi kunao ambao walikuwa wanajizuia jua kutokana na nini? Kwa nini? Kwa mkono wake. Qala fasaqata as-sawwamu, kwa joto lilivyozidi na jua kali, waliofunga wote wakadondoka. hapo ndo mtajua namna gani nchi za wenzetu zina joto kali. Waliofunga, unajua watu waliofunga wote kudondoka si mchezo. Waliofunga wakadondoka wote. Waqama al-muftiruna. Waliokuwa wamefungua wao waka Islam hana shida. Fadharabu al-abniyata wa saqau ar-rikaba. Hapo wakabidi wafanye nini? Wakajenga mahala mahema yao vizuri waliopumzike. Kadhalika wakawanyesha wale wanyama arikaba maana al-ibil allati yurkabu alayha, wakawanyesha wanyama wao mzivuli na nini, wakatulia pale. Fakala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, hapo mtume akasema dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri, waliofungua leo ndio wameondoka na ujira. Sio wale waliofunga. Bana waliofunga wote wamejilazimisha na jambo gumu kwao mpaka wadondoka. Hata kujikalifisha hiyo nini? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ikalifishi nafsi bwana. Isipokuwa ule uwezo wake. Kwa hivyo mtume akawachukulia wale waliofungua, waliochukua ile ruhusa ya Allah waliopewa, wale ndio walipata ujira zaidi kuliko waliofunga. Kwa masala ya kufunga kwenye safari yapo, lakini mpaka uangalie hii safari haina mashaka hii. Katika fawaidi sura ya 10 inasema jawazu fitri wa sawmi lilmusafir fi ramadhana, inajuzu mtu kufuturu au kufunga kwa msafiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aqarra sahabata alayhi, sababu mtume hapa amewakili masahaba kasema tu kwamba waliofungua ndio wameenda na ujira mwingi, lakini haimaanishi kwamba kawakataza wale waliofungua. Sawa, waliofunga. Namba 2, anna al-fitra afdalu min as-sawm. Kwa hadithi hii tumeona kufungua mtu akiwa safarini ndio bora kuliko kufunga. Idha kana fi dhalika maslaha, lakini ikiwa katika hilo kuna nini? Kuna maslahi. Lakini pia fadhlu khidmati al-as'ab fi safar, tunaona ubora wa kuwahudumia wale wenzako waliosafiri nao katika safari. Na kumkuta mmoja akafika maafa na nini, basi mwajikana umsaidie, sio hiyo. Na baada ya anna tawaqqiya min asbab darari, imerudi hiyo kujizuia kwa sababu ambazo zitaleta madhara. La yunafi kamala tawakkul ala Allah, vitu hivi havipingani na kumtegemea Allah. Anza maadamu Allah yupo bwana, mimi Allah akipenda sifi hapa susuzaelaka tembea nyayo chupu tena kwenye maporo uone mibe itakavyoingia kwenye mguu. Lazima mtegemea Allah pamoja na kuchukua sababu. Shekhe, nunua bwana katambuga lako bwana, vaa ili mwibo usikite. Nasema Allah yupo, Allah akitaka mwibo utakita tu. Haya bwana, waumo wasema si dawa wala mimi, Allah yupo. Hiyo inaitwa tawakul, bi maana ya uzembe. Lazima uchukue nini? Sababu. Tegemea Allah pamoja kuchukua sababu. Namba 5, anna thawaba ala al-amali bi hasabi masalihiha, thawabu za matendo zinatolewa kutokana yaani maslaha yaliyopatikana hapo. Mtume kule katika aya akasema kwamba msifunga ni heri, ni bora kuli. Lakini hapa mtume anasema waliofungua hapa ndio walienda na heri. Mashru'iyyatu tashji'i 'ala al-'amali as-salih wa targhibi fihi, lakini pia ni sheria watu kupeana ushawishi katika kufanya mambo ya heri na kuhimizana katika hilo. Al-hadithu as-sadis, hadithi ya 6, an Aisha radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm, kama Aisha asema ilikuwa kwangu mimi inakuwa nafunga ambayo kaiacha mwezi wa Ramadhani. Sasa ni deni ile tekana alilipe min ramadhana, funga ya kutoka mwezi wa Ramadhani. Asema fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban, basi siwezi kuilipa isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Melwana aliposema kana, shekhe asema hiyo ni fi'l madhi naqis, sio. Alafu akasema wasma dhamiru shani amma khabaru wa fa jumlatun yakunu alayya sawm. Hayo ndio tumesema tayari. Faida. Faida ya kwanza, jawazu ta'khir qada'i sawm Ramadhana ila Sha'ban. Inajuzu kumbe kuchelewesha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka Sha'ban. Wakati mrefu. Namba mbili, anna al-awla al-mubadaratu bil qada', lakini iliyo bora ni kuharakisha kulipa. لأن عائشة يعني اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. طب عائشة فقطوانين قطوا وذوروا وما يهيه ألقوا حريزي وكان إلي مكانا يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. نبتات تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني نهارام بسلوى شفونغا مفكى رمضان يفيد هل يقوون أكان جيما. لأن عائشة جعلت شعبان هو الغالية. سبوا عائشة كيف جاء شعبان هو الغاية عندهم مشروع كثير. نمن الانتظار من فعل خلاف الأولى. الانتظار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. قطوع عذور فكفن جامه ومن خلاف الأولى. يعني الأولى لقوة الكفوف. Lakini yeye akafanya khilafu, akafanya labda kwamba akachelewesha. Lakini akaleta udhuru lidafinituhu mas'anna. Ili kuondoa ile shuma katika nafsi yake wa wali alla yuktada bihi. Lakini pia ile asifuate katika hilo. Maana yeye akatoa udhuru wake, sio? Alhadithu as-sabi'u, hadithi ya saba, an Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: من مات وعليه الصيام اتكيكوفا ان يكون انا انا صوم صام عنه وليه ولي هو اتفنجيوا ني ناني ني ولي واكي كاتويتيا نمبر 3 ابو الشيخ ابن عثيمين اسما حمل الحديث على صوم النذر اللي تشبهوا هفا كاتيكا حديثي ني ني فونغا يا نين ya nadhiri tafsisu biduni dalil. Na hiyo ni kuhusisha kitu bila ya nini, bila ya dalili. Wa kaifa yasifu hamluhu ani nadhiri fakat, na vipi itasihi kubebwa kwenye funga ya nadhiri peke yake. Wa tamnau dilalatu ala alwajibi bi asli shara, alafu wakataze watu kuifanya katika funga ya wajibu aliyakuwa dalili ya asli kabisa imekuja kisheria. ما أن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا، فسبب إيه واجب كأصل الشريعة ما رأيكم به تكيا، ما هذا إلا تعطيل الأكثر موارد النص وأغلبها. فإنك لو قارنت بين من يموت وعليه قضاء رمضان ومن يموت وعليه صوم نذر لوجدت الأول أكثر بكثير. أسمع أيدي كما تفعل مقارنة طوانيش kati wanaofunga wanadaiwa deni la Ramadhani na wanaokufa na wanadaiwa deni la Ramadhani na wanaokufa wanaodaiwa deni la nadhiri. Sio wakuta wanaokufa wanaodaiwa Ramadhani mwengi. Sasa vipi mjuzishe funga ya nadhiri mtu alipiwe mtu ndugu yake, lakini funga ya Ramadhani mseme haijuzu? Kwa nini? Sababu kuna kauli baadhi ya ulamaa wanasema funga ya Ramadhani haijuzu kulipiwa ni mwenzako, kama vile swala kwamba haijuzu wewe kuswaliwa ni mwenzako, ila wakajuzisha kwenye nini? Kwenye nadhiri. Shekhe Ibn Uthaymeen anauliza haya maswali, vipi juzu kwenye nadhiri alafu isijuzu kwenye Ramadhani, hali ya kuwa zote hizi ni nini? Ni wajib. Nadhiri ni wajib na Ramadhani nayo ni nini? Ni wajibu. Vipi inakuwaje hapo? Kwa hiyo yeye ina maana anamili kwenye rai ya kwamba mtu anaweza kufungiwa ni mwenzake kama ame hata Ramadhani. Kuna hiyo khilafu, ntabihu, kuna hiyo khilafu. Ngoja tuangalie kwenye masala ya hii, tutaangalia paka sharful kalimati kwa sababu ya umuhimu wake ulivyo. Someni sharh al-kalimat tupate mwanga kidogo eh. Ibn Uthaymeen anasema sukhbiru Aisha tu Aisha katika sharh al-ijmali akwa sharh al-ijmali sema tukhbiru Aisha radhiyallahu anha Aisha anatupatia habari hapa radhi Allah zimuendee ani nabii kutoka Mtume salam annahu amara waliya mamata alimwamrisha yule mrithi wa aliyekufa fi dhimmatihi saum aliyakuwa katika dhima yake adaiwa saum mafurudhu ambayo ni nini ya faradhi min nadrin ya nini ya nadhiri au kafara au kafara au qada ramadhana au kulipa ramadhana bi an yasuma anhu kwamba amfungie li anna udainun alayhi sababu ile deni yake yeye wa karibu aula nnasi bi qada'ihi na mtu wake wa karibu huyo ndio bora zaidi kufanya nini kulipa لانه احسان اليه وبر وصله بسبب ni wema kwake na ni nini ni ihsani na ni wema na ni kuunganisha udugu fawaid alhadith faida za hadithi namba 1 amru alqarib bi qada'i as-sawm alwajib nadhani haya ndio tuliyozungumza hapa kwamba pana amri ya kuamrishwa mtu wa karibu kufunga funga ya wajibu ala karibi kwa mtu wake wa karibu idha mata kabla fiindihi kama atakufa kabla hajafanya hivyo na hapa chini kuna namba 1 akasema al amru huna lilistihbabi amri ya hapa ni ya nini ni ya mustahab liannana law kunna kwa sababu laiti tutasema lilwujub kwamba hii amri ni ya wajibu lazima ayasema liwaliyu biadami alqadha italazimishwa hapo huyu wali kufanya nini kupata madhambi kwa kutokulipa wala yasifu hadha na hiyo haisihi ni kauli taala kwa kauli Allah aliposema wala taziru wazaratun wizra ukhra wala hatobeba mzigo mzigo wa mwingine eh wa in tajma muttalatun ila kimliha la yukmal min shay'in walau kana dha qurba okay acha mzigo bwana uweze kubebewa mwenzako bwana hata kama ni mtu wako kwa hiyo hapa haiwezi kuwa hii ni amri kawa ni amri ya wujub hii ni sabab na ihsan unamfanyia ihsan ndugu yako wa idha lam yasum alqarib an almayt kama mtu wa karibu hata mfungia maiti fa innahu yut'am anhu ulishiwa chakula min tarikatihi kutoka kwenye tarika yake likuli yaumin miskin kila siku moja anapewa maskini fa illa yakul lahu tarika ikiwa kama haja atamali watabara ahadun bil it'am anhu ajza moja akajitolea kumlipia chakula hicho basi inatosha pia wa illa yatabara ahadun anhu fa amru ila Allah lakini kama pia hakuna mmoja yote akajitolea jambo lake litakuwa liko kwa Allah ان شاء عذبه وان شاء غفر له طيب ثانيا انه لا فرق بين كون الصوم واجبا بالشرع كرمضان او واجبا بالنذر لعموم الحديث فايو hapo hakuna tofauti kwa kuwa inawezekana ikawa ni funga ya wajibu kisheria au ni ya wajibu kinadhiri kama vile mwezi wa ramadhani au funga ya nadhiri طيب namba 3 اذا تعدد الاولياء mawalii wakiwa wengi swama tayeb swamu jamian hata yunhuma ala almayit wanaruhusiwa hata kuzinyang'ania kuzifunga kwa pamoja elewana swamu madha wanaruhusiwa kuzifunga wote kwa ujumla ili waweze kujinasua na hilo hiyo dhima ya huyo maiti tayeb kuna mangapi namba 4 annahu idha mata qabla tamakkuni min alqada'i lam yasmil waliyyu anhu atakapokufa kabla annahu idha mata qabla tamakkuni min alqada'i akifa kama bado hajaweza kwa ule ugonjwa alionao hajaweza ku alhamdulillah يليق الله استقباله يعني mtu alikuwa anaumwa akaacha saumu ya ramadhani si anaruhusiwa huyo kuacha si ndio kwa ule ugonjwa alionao akafa na ugonjwa huo basi huyo ndio amekwama lam yasumil wali ali wali hana haja kumfungia maana yeye tayari alikuwa katika nini katika ruhusa ya kutokufunga lisukubi anhu bi'adami at-tamakkun kwa sababu hilo linadondoka kwake maana alikuwa hajaweza. Namba 5 anna al-qariba la yaqdi sawma atatawwa'an majitihi. Mtu wa karibu halipi funga ya maiti ambayo kama ndugu yake funga ambayo ni ya sunna. Fa alazimishi kulipa hiyo. Tayeb. Al-hadithu thaminu hadithi ya 8 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتوقع عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كسيما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال كسيما يا رسول الله ايه مجيب الله ان امي ماتت حقيقه ماما عنده مفارق وعليها صوم نا انا ده الى فون انا دايوا شرع ها لبسيما شهر لم يبين هل هو رمضان أو غير عجب بينيك رمان شهر مزا رمضان أو من جنيه مزا من جنيه ملوانا طيب فقال فسيما أفأقضيه عنها يعني نملكيه مماه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كمولي ذولهم توتو لو كان على أمك دينه ليس أنجكوا مماه ونديني يوديوه أكنت قاضيه عنها je ungelilipa deni hilo kumlipia mama yako? Qala na'am, akasema ndio. Qala fa dainu llahi ahaqqu an yuqda, basi deni la Allah ndio lina haki kufanya nini, kulipwa zaidi. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, ja'at imra'atun ila rasulillah, alikuja mwanamke mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna ummi matat, kama mama yangu amekufa, wa alaiha sawm nadhirin, aliyakuwa anafunga ya nini ya nadiri, afa asuma anha, jeni mfungiye. Fakala kasema, ara aiti lau kana ala ummiki dainu, waonaje laiti mama hako angekuwa na deni, fakadaiti hii ukamlipia, akana dhaliki yuaji anha, je ilo nige sema, ara aiti waonaje lau kana ala ummiki, ingekuwa kwa mama hako dainu, kuna deni anadaiwa, fakadaiti hii ukalilipa ya ukamlipia, sio akana dhaliki yuaddi anha, je ilo ingekuwa litakuwa limemaliza lile deni kwa huyo mtu? Qala naam, akasema ndio. Qala fasumi an ummiki, basi ifungie mama yako, ina shida. Hayo yote yapo wazi, maana ana fanana aliyopita. Alhadithu tasa, hadithu ya tisa, an Salim Sa'd Sa'di radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yazalu an-nasu bi khairi ma ajjalu al-fitra, watu hawaachi kuwa na khairi pale ambapo wataharakisha kufuturu. Hapa mimi napasimama kidogo, kwa sababu kuna baadhi ya watu kufuturu usiku, hasa marafidha kufuturu usiku, nakuta watu labda walivyosali ndio yao adhimu. Wakati hadithi akhraja al-Bukhari, amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari katika kitabu Sawt, babu ta'jil al-iftar, hadithi nambari 1957, wa Muslim kadhalika, Imam Muslim katika kitabu Siyam, babu fadhil as-suhur wa ta'khir istibabihi wa istibab ta'khiri wa ta'jil al-fitr, hadithi nambari 1968. Na wao mara nyingi huvitumia hivi vitabu. Angalieni kwenye Bukhari yenu, sio? Angalieni kwenye Muslim. Sasa Bukhari ndio huyo anasema la yazalu an-nasu bi khairi, mtume akasema hivi. Watu hawaachi kuwa katika khairi ma ajalu madha al-fitra, pale ambapo watakuwa wani wenye kuharakisha kufanya nini? Kufuturu. Al-fitra ay al-iftara ba'da ghurubi ash-shams. Kufuturu baada ya kuzama. Kuzama kwa jua. Na hapa pia nitaangalia sharti la ijmali. Sheikh asema alkhairu kulluhu fi ittiba'i shar'i. Khairi yote ni kupata sheria, watafayuz bihi na kujifunga manisha na hiyo sheria. Min duni mughalat, bila ya kuvuka mpaka wala tafriti au kuacha kufuata kasam bila ya Mwenyezi Mtume. Wa fi hadha alhadith, katika hiyo hadithi yuko mirsal bin Sa'd al-Sa'di anatupatia habari huyo anna Nabii sallallahu alayhi wasallam akhbar habari anna nasa kwamba watu sayastamiruna fil khair, wataendelea kuwa katika khair wa sala na kutegemea fi dini, katika dini yao idha taqayyadu bil hudud ash-shar'iyya, pale watakapojifunga na mipaka ya kisheria, fi sawmi, katika funga yao, wafitrim, na katika kufuturu kwao, fabadiru bil iftar, basi harakisheni kufuturu baada ya ghurubi, baada ya kuzama jua tu, alladhi huwa alhar alhaddu bisiyam, ambayo hiyo ndio nini, ndio mpaka wa funga kama kala taala, thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku, wal laylu yadkhulu bi ghurubi ash-shamsi, usiku waingia kwa kutama jua. Sasa hapo achukua neno usiku walipeleka kwenye giza. Allah salamata wa alafia. Hadithi ya 10, alhadithu al-ashr, sio? Kwa ya 10 suhur. Nimeliacha sio? Suhur ni kula dafu, lakini dafu natakana kucheleweshe. Fa akhar suhur maana yake ya kuchelewesha kula dafu. Ngoja basi tuangalie katika fawaidi. Asema anna alkhaira kulla alkhair, khairi kila khair fi taqayyudi bil hudud ash-shar'iyya, yani kujifunganisha na mipaka ya sheria. Targhibu as-sa'imi fi ta'jili bil iftar, pia mihimizo aliyefunga arakishe kufuturu ba'da ghurubi ash-shamsi mubashara, baada ya kuzama jua tu mubashara, papo kwa papo, hata kidogo sio. Namba 3, anna ta'jila al-iftar sababu li-istimrar an-nas fil khair, wa arakisha kufuturu ni sababu ya kuwa watu wataendelea kupata khair. Namba 4, anna ta'khira al-iftar, kuchelewesha kufuturu sababu li-naz'i al-khair min an-nas, ni sababu ya kuondolewa khair katika watu. Lakini 5, mahabbati Allah ta'ala liyusri ala ibadi, Allah mara nyingi anapenda kuwafanyia wepesi waja wake. Lianna ta'jila al-iftar min al-yusra alayhi, kwa sababu kuwaharakisha wafuturu mapema ni katika kuwafanyia wepesi wao. Sawa. الحديث العاشر حديث يقومي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. Mtume alisema usiku ukija kupitia huku mchana nao kawa umetumbukia na huku, basi hapo aliyefunga anatakikana afungue. Minha huna ay min al-ghurub min al-maghrib. Sawa. Qala aqbala ay bana dhalamu, aqbala bana dhalamu, siku yake imeanza kuingia wagiza. Minha huna kutoka huku, ay min al-mashriq iza al-nazar wada mashariki, adibara naharu mchana kwa umefanya nini, umeondoka ai wala dhia mwangaza wake umeondoka. Sawa. Minha huna ai min almaghrib, mwangaza kuishia na magharibi. Aftara sa'im, hapo ni wakati huo aliyefunga atakikana afanye nini, afungue. Ai halala lahu alfitr, ni halali kwa yeye kufuturu. Au aftara hukman, au atakuwa amefuturu huko hukumu. Katika fawaid katika faida mbili akasema hululu waqti al-iftar bi ghurub ash-shams, naona unaingia wakati wa kufuturu kwa kuzama jua. Wa in kana dhiya an-nahar baqiya, hata kama mwangaza wa mchana bado huko. Mbili, talabu al-mubadarat bil fitri, lakini pametaka kwa watu waharakishe kufuturu. Min hini hululi waqti, wale wakati kiingia tu tekana watu fanye kufuturu. Tambiko kana uzinduzi hapa. Sheikh asema lam ajid fi nusakh al-umda allati bi yadi dhikr al-allama al-alama thalithan allati hiya al-asl wa yaghrubu ash-shams ma annaha mawjudatun fi البخاري ومسلم. فلفظ البخاري إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. شيخنا لتا هي رواية هي أمبايو أما إليتا فقم بأي حاجة يفوت إلى كفوت هي أقا أمبايو لنديك في دوغو بأيو ما دامك يفوت أيها الحمد لله بمسلمة. الحديث الحادي عشر حديث يقول موجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله زمن لي قال أسمى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتما لكتازة كونغانيشا قالوا وكسيب مصحابا إنك تواصل لكن يبون انتما وونغانيشا قال إني لست كهيئتكم انتما كوانبيا mimi si kama nyinyi bwana maumbile yangu sifa zangu nilizo nazo si kama nyinyi inni ut'amu wa usqa mimi hunyweshwa na hulishwa yani jumla ta'liliya li bayan al-farq bainahum wa bainahu al-ma'na min al-uswa fihi wal-mut'im al-musqi lahu huwa Allah ala al-rafani ana mnyesha na kumlisha wal-murad bi-ta'mi was-saqi ma yu'tihi Allah ta'ala lahu min quwwati الطعم والشارب كما معنى يقول اه وغوغو كما mtu aliyekula ndio maana ungalisha sai wa nasema inni lastuka hatikum inni utamu usqadara wa rawahu abu huraira lakini kapokea abu huraira wa aisha wa anas bin malik radiyallahu anhum wa li muslimin an abi sa'id al-khudri كفقيا مسلم كتب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر بس يوجد أما أتاك أونغانيشا أونغانيشا بقى نص يوسف يا موسى يعني سنتك أفونج بقى أونغانيشا بس نعم أونغانيشا إلى آخر الليل نص يوسف يا موسى يعني كيف تبقى غريب يوسف وفتوه هو يدلي على صومياه baka nusu usiku ya mwisho ile ndio wafuturu wala radaku alfajiri inaingia waanza tena kufunga tayari hapo kama wote funga masaa 30 elewana alhamdulillah tumemaliza huo mlango nasalullah salamata wal afia wa nasalullah an yamfana bima sami'na صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.